Autopromocja. Niegdyś i znów kultowy. Wskrzeszony 2 lata temu przegląd filmów o sztuce w Zakopanem zaprasza na swoją 21. edycję. Przez 4 dni obejrzymy 31 filmów konkursowych. A także pokazy najgłośniejszych pozycji gatunku i spotkania z ich twórcami. W Trójce relacje dziś i jutro o 10.45. Oraz Radiowy Dom Kultury. Po raz pierwszy z Zakopanego. W sobotę o 13.00. Polecamy. Agnieszka Szydłowska. Ryszard Jaźmiński. I Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Чапляють неба, вера говорить горить, что чакаем дни, коли кине огни, у воду, что боятся об стены, зразом хлоп каменные стены, три солнца стоят на небе, варты опершись песен, три ветра крылом на плаху, варты опершись страхов. Три солнца на небе. Небо со мною витается першими гуками ночи. Я ведаю, хочешь, вера говорит горы, что чакаем дни, калики не огни. У воду, что бьется об стены, зразом хлоп каменные стены. Три солнца стоят на небе, варты оперших песен, три ветра крылом на плаху. A któż to tłucze się po nocy? To my, to my. Strefa rock'n'rolla Wolne od Angola i dr Wilczur. Ловить я Ech, co to ja dzisiaj sobie wypisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy jako leitmotiv dzisiejszej audycji? Pląsy, żylety, dziwne alfabety. No i chyba wypełnili. Co prawda, jeżeli spojrzeć na front tej płyty, nie ma tu żadnego dziwnego alfabetu. Wszystko alfabetem łacińskim zapisane. Trzeba odwrócić płytę, tak, a my tu legalną kulturę oczywiście propagujemy. Porządna, legalna kultura zakupiona na festiwalu Basowiścia, czyli młodej muzyki białoruskiej, no, lata temu. Ale dzięki temu można na przykład się dowiedzieć, że na drugiej stronie jest już dziwny alfabet, czyli grażdanka. No, może nie dla wszystkich aż taki dziwny, jak to nastąpi w dalszej części audycji, no ale na prawdziwie dziwne alfabety trzeba sobie zasłużyć słuchaniem od drugiej do czwartej. Kto wytrzyma, to zakosztuje dziwnego alfabetu, ale najlepiej to położyć się spać, a potem wstać i gdzieś tak koło śniadania, a może drugiego, no może trzeciego śniadania sobie to odczytać ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa w ferworze prowadzenia audycji i podawania leitmotivu i tak dalej. Zapomniałem oczywiście, jak zwykle, przedstawić wykonawcę, ale już niektórzy się domyślają, że wykonawca to właśnie na ostatku, na ostatnim miejscu tutaj, no, na pierwszym miejscu dr Wilczu. No dobrze, to żeby dziennikarskiej rzetelności stało się zadość, to przedstawię Indiga, tak jest napisane na froncie alfabetem łacińskim, ale Białorusini jakoś to Indicha chyba wymawiają. Indicha. No, stare czasy. Trochę zaczęliśmy tak mrocznie, niepokojące, ale od czego mamy płodozmian? No i na to trzeba liczyć w strefie rock'n'rolla wolnej od Andola. Teraz już nie będzie mrocznie. Nie. Nie wiem, kto ze słuchaczy to wytrzyma, bo wiadomo, dr Wilczur we wszystkich szufladach tej muzycznej komody, a słuchacze no tam takich indywidualnych, konkretnych szufladkach poupychanie. No dobrze, już nie będę nic o słuchaczach mówił, bo jeszcze nie zrozumieją mojego subtelnego dowcipu i się obrażą. Ten zespół, który teraz wystąpi, dał się poznać jakoś tak rok temu, ale ponieważ tych trzech młodych Norwegów to bardzo płodni mężczyźni artyści, to teraz mamy kolejne wydawnictwo tego zespołu. No a jak jest, to oczywiście prezentujemy, bo za rok będzie pewnie kolejne i tak byśmy mieli za duże zaległości. Zespół pochodzi z Oslo. Zwie się Popazaft. Klinger, Schiene, Glas vor Industrie. No, o ile znam norweski, a nie znam, bo mój norweski wymarł, umarł razem z moim duńskim. Podobno jak ktoś zna norweski, to zna i duński. A podobno jak ktoś duński zna, to nie zna norweskiego. No, trochę skomplikowane te relacje między Skandynawami. W każdym razie, mimo że, no, powiedzmy sobie szczerze, jako lingwista stosowany, nie mam pojęcia o norweskim. Zresztą o norweskim mogę dużo oczywiście mówić, wyjaśniając, że nie ma języka norweskiego. Jeśli widzicie gdzieś szyld, mówisz po norwesku w 2 miesiące, nie dajcie się nabrać. Nie o to chodzi, że przez 2 miesiące nie mówicie po norwesku, tylko że nie ma języka norweskiego, bo jest albo nynorsk, albo bokmål, ale już to tłumaczyłem 1000 razy. Nabierają was, nauczysz się nynorsk, a pojedziesz do Norwegii i będzie bokmål gdzieś tam, gdzie zamieszkasz. No i co? Pieniądze wyrzucone w błoto. Ale wracajmy w takim razie do zespołu Popozaw, który właśnie wydał płytkę, bo nie można powiedzieć, że płytę, ponieważ jest tam 5 utworów, czyli w 2 razy opędzimy całe wydawnictwo i znowu będziemy czekać rok, aż ci płodni, młodzi Norwedzy, jako artyści oczywiście, wydadzą kolejne wydawnictwo. Popozaft, tak się to wszystko zwie. Mam z nimi kłopot, ponieważ o ile znam norweski, ja oczywiście nie znam. Popozaft powinno oznaczać tata sok, albo tatowy sok, albo coś takiego. Być może jest to idiom, ale szczerze wątpię. Tutaj odwołam się z kolei też do nazwy innego norweskiego zespołu, czyli Honningbarna. To z kolei oznacza miodowe dzieci. Wynika z tego, że punkowe zespoły norweskie uwielbiają propagować wartości rodzinne, można by powiedzieć, i to jeszcze w takiej otoczce słodyczy. To jednak nieco interesujące. Co na to Urząd do Spraw Dzieci w Norwegii? Barne. Może niedługo się dowiemy. No w każdym razie najnowsze wydawnictwo zespołu Popoza zwie się Rum til Folke, co oznacza Rzym dla ludzi. I tutaj też niestety niczego nie wyjaśnię jako lingwista stosowany. Może trzeba po prostu wyemigrować do Norwegii, pomieszkać tam, nauczyć się języka i sobie to samemu przetłumaczyć. Zdaje się, że niestety nie wpłynie to na porę słuchania strefy, bo to ewentualnie ta sama pora, czyli między 2 a 4, chyba nawet nie godzina wcześniej. No dobrze, odkładamy w takim razie zespół Popozaw, Tata Sok. Czy wypełnili nam dzisiejszy leitmotiv? Pląsy, żylety, dziwne alfabety. No, żylety to może i były. No to w takim razie skupki. Bierzemy coś zupełnie innego. Wreszcie ci nam wypełnią dziwny alfabet, bo wiadomo, w tym języku alfabet to makaron rzucony o ścianę. Ten zespół pochodzi z Gruzji. Zwie się Vakis Parki. dam kwerny sykła rule, mu dam guli dama. Kemik tanam gzaure bijam ze da karish hali. Kemik snafty z siemce oba puri adac wali. Rogorc la papiru twisa. Wistir deba saule badam sleba dawit pisa. Sieni keba di deba za zarma debisa. Misha, shia, tam furia. Misha, shia, misha, shia. Misha, shia, tam furia. Misha, shia, misha. Sam zwane siusi z chidi. Wis sam pardałan gone baskada ekrabindi. Wisun dodać zage, wis twis kanci ruli o mi. Wis se chopak kobali, a smoze lili homi. Misha, shia, tam furia. Zamartami. Misha, shia, misha, shia. Misha, shia, tam furia. Zamartami. Misha, shia, misha. Smertelijk al gietels, dat is niet het zakken. świat zmieniali sci na siempice poladic dneva. Ponos savia trimarke psomi avari gneva. Helika uši kartu mizas, legarta mingre u mami sas, amizas matali haukicas, mažordi nihete sakutas tas. Helika uši kartu mizas, helika uši kartu mizas. Ruska moda. Taki jest tytuł tego ostatniego nagrania gruzińskiego zespołu Waki Sparki. Nie muszę czytać wielostronicowych opracowań, no, żeby domyślić się, że w Gruzji nie wszyscy lubią Rosjan i ich kulturę. Rusi modis. Tak to po gruzińsku chyba brzmi. Oczywiście będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i to nawet po gruzińsku, bo dzisiaj przyświeca nam leitmotiv pląsy, żylety, dziwne alfabety, a w tym wypadku, o, to na pewno wypełnili ten ostatni człon. Będzie makaron rzucony o ścianę. Tytuł pierwszego utworu też warto dotowania, mianowicie gra słów Misham Shia. Trzeba przestawić literki i mamy ten tytuł. Misham Shia, czyli Michał jest głodny. Uczcie się gruzińskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola w niektórych kręgach elit. Gruzja, gruziński, bardzo, bardzo popularny. Ale któż wie, czy nie jest to Rusi modis, czyli ruska moda. Dobrze, zdaje się, że zmordowaliśmy, przesłuchaliśmy i zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę zespołu Waki Sparki, która zwie się Underground. Skąd to wiem? Bo to są dwa jedyne napisane po łacińsku słowa na tej płycie. Reszta makaron rzucony o ścianę. Jeżeli się komuś nie podobało, no, przykro mi, z Gruzji bierzemy wszystko jak leci, bo gdzie indziej, poza strefą rock'n'rolla wolną od Angola, no ktoś by czegoś po gruzińsku na gitarach mógł usłyszeć. No, tak. Bierzemy wszystko jak leci. No dobrze, ale doktor Wilczur chyba troszkę dzisiaj za dużo mówi, a przecież trzeba dać głos słuchaczom. To może zaczniemy od naszego dzielnego kronikarza, który wszystko wpisuje w kajety, żeby potem za 20, 30, 40 lat no, każdy wiedział, co się działo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Donoszę przy wpisywaniu debiutu z poprzedniej audycji, pisze do nas nasz kronikarz siwy, że ołówek całkowicie mi się stępił. Takie były te nazwy utworów długie. A o nazwie zespołu Center za Dehumanizacją nie wspomnę. Reszta premier i pozostałych zestawów też już w kronikach widnieje, donosi siwy. Po obowiązkach kronikarskich pozostało mi tylko zatemperować i naostrzyć ołówek i wyczekiwać kolejnej strefy. No to mam nadzieję, że dzisiaj już siwy miał co wpisywać. Przecież mieliśmy premierę płyty zespołu Popazaft, teraz dwa nowe utwory Waki Sparki. Oj, zmęczy się dzisiaj ten nasz siwy. No ale tak podejrzewam, że on to bardzo, bardzo kocha. Tak ten gruziński zestaw troszeczkę na smutno był. Widocznie nie jest wesoło w Gruzji. Nie muszę czytać wielostronicowych opracowań, żeby mieć o tym pojęcie. Wystarczy posłuchać strefy rock'n'rolla wolnych od Angola. Albo nawet ją przygotować. No dobrze, to teraz będzie wypełnianie, powiedzmy, że pierwszego członu naszego dzisiejszego leitmotivu. Pląsy, żylety, dziwne alfabety. Dlaczego zdecydowaliśmy się zaprezentować taki właśnie zestaw muzyczny? bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No to trzeba teraz nastawić uszu i zapamiętać sobie ten rytm. To będzie zespół hiszpański, ale nie będą śpiewać po hiszpańsku. A to ci zagadka. Zespół zwie się Betagari. Neguan, era aquí. maitasuna, denbora gelditu balit bezala. Eta zo, beti pentsatzen zaio, astoen erotzean, loretan, benetan, izarren itzatzean, euritan tabakoitzean, esanen bat bilatzen bada egiak itxita non aietzan da egunak emango nituzte ala aizeak kantatzen duen artean eta zo beti pentsatzen zaio ostoen No to mam nadzieję, że już wszyscy wiedzą, co to ska. No i przynajmniej Strefa Rock'n'Rolla Wolne od Angola dołoży ten swój kamyczek do ogólnopolskiej akcji oświatowej, edukacyjnej. I ktoś coś wyniesie z tej audycji. No doktor Liczur oczywiście tutaj zawsze wynosi, naręcza płyt, ale on się nie liczy. Zespół Beta Gari. Co prawda z Hiszpanii, ale chyba nikt by nie powiedział, że to był język hiszpański. A no właśnie, bo Hiszpania ma problem z językiem ojczystym. Podejrzewam, że mieszkańcy tego regionu, czyli kraju Basków, nie zaliczyliby hiszpańskiego do swojego języka ojczystego, chociaż z drugiej strony dochodzą głosy, że Baskowie wcale też tak dobrze po tym baskijsku nie mówią. I jednak jakoś tak przejęli język najeźdźców z Madrytu. No ale jak widać, ostatni Mohikanie, tak jak na przykład zespół Beta Gari po tym baskijsku, który czasami zwie się Euskara, w środowisku lingwistów stosowanych oczywiście. Poza środowiskiem lingwistów stosowanych nikt nie wie, że Euskara to język baskijski. No dobrze, to tematy lingwistyczne jakoś wypełnione, wytłumaczone wszystko jest. Na stronie to się wszystko pojawi. polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. Beta Gari, tak się nazywa ten zespół. To też ciekawa historia, ponieważ jakoś kiedyś bardzo dawno temu przy okazji zdarzyło mi się odtworzyć dwa utwory tego zespołu i natychmiast odezwała się słuchaczka, tłumacząc, że no przecież znamy ten zespół, basista chyba tego zespołu, to jakiś tam szwagier, kolegi, ojca, brat. I chętnie słuchaczka podesłała nam dwie legalne płyty. Mamy z czego grać. Mamy z czego grać. Ech, cóż by Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola zrobiła bez słuchaczy. Takich na przykład jak Basia, która zawsze donosi. W poprzedniej audycji powstał dylemat, czy dr Wilczur jest bardziej przed mikrofonem, czy za mikrofonem. Bo to z różnych punktów widzenia można to rozpatrywać. Basia napisała: dla mnie jest pan przed wszystkimi i przed wszystkim. Pan powinien urzędować przed mikrofonem non-stop. Najlepiej tak bym właśnie chciała. Pana można słuchać bez przerwy. Proszę nie czytać takich opinii jak opinia innej Basi przekazana przez jakiegoś tam Marcina, ponieważ obrażają one moje uczucia do doktora Wilczura oraz mnie ranią. No nic dziwnego, że niektórzy słuchacze, a ich liczba rośnie, uważają, że listele od Basi pisze do siebie ja sam. strefa@polskieradio.pl. No ale wiadomo, że dzisiaj pisane, dopiero za tydzień odczytane. Taki tryb produkcyjny audycji. No dobrze, w takim razie po pląsającym zestawie z Hiszpanii, chociaż nie po hiszpańsku, będzie zestaw po ukraińsku z Ukrainy, co też nie jest do końca oczywiste, ponieważ zestawy z Ukrainy mogą czasami być śpiewane w zupełnie innym języku, ale tu przynajmniej mamy jasność. Z Ukrainy po ukraińsku, tylko ta nazwa zespołu mało ukraińska. Skinhate. Winił białe, winił ojciec, winił Boga. Ja nie prosiła wiedza, ponieważ ty nie zadawał nic nie wapoty. Muszę zadać prawidłny wapot. Na przykład. Ty sam zdjął coś, żeby twoja życie stało lepsze. Давно відбувається це щось таке, від чого хочеться кричать. Я навіть не можу цьому дати назви, але я знаю чітко, що не треба мовчать. Время підійшло, щось до горла підступило. Це комок ненависті до всього навкруги. Мене нічого сліді не задовольняє. Халяв я пидарезня, наркомани та ти. Ви всі вважаєте, що все навколо добре. Ви лякаєтесь найменших проявів життя. Ви не хочете думати над тим, що є насправді. А насправді є те, що все навколо хуйня. Брудні вулиці болючого міста не дають мені пройти, бо не тиснуть на мене. Мені вже наступило не мати навіть місця, куди б я міг сьогодні ввечері дійти себе. Я сиджу у куту, місто стису зуби, у голову лізе якась буде безодня. Пістолет у руці, намертво затисав машин. Перше я забоняв, яка хуйня життя. Ви всі вважаєте, що все навколо добре. Ви лякаєтесь найменших проявів життя. Ви не хочете думати над тим, що є насправді. А насправді є те, що все навколо хуйня. Я дурний з твоєї точки зору, та ти ніколи не зрозумієш мене. Я справді не собі, у тупо скуду пору, коли щось мій мозок і зупинити. Я нічого не хочу, і це мене вбиває, я не хочу навіть якусь тварь потягати. Суки тварі собі уроди, мені від цього всього хочеться кричати. Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Ом, Хари Кришна. Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Ом, Хари Кришна. Skin HT. No, nie dało się domyślić, przynajmniej po tym ostatnim utworze. Rzeczywiście mało tam po ukraińsku było śpiewane Hari Krishna Hare Hare. Po nazwie zespołu też trudno się domyślić, że to ukraiński zespół. Skin HT. Oj, dawno go chyba nie było. Nasz kronikarz strefowy będzie musiał sięgnąć do pierwszych kajetów, żeby sobie jakoś wyciągnąć informację, kiedy ten zespół i te utwory były grane. Ciekawostka, akurat ja mam wersję rosyjską tej płyty i napisane jest na niej Wajna w Gaławach. To tytuł tej płyty Wajna w Gaławach. Wersja ukraińska ma napisane Wijna w Gaławach. Jeszcze, nie wiem, ze dwie drobne zmiany, na przykład ten pierwszy utwór w wersji, powiedzmy, że oryginalnej ukraińskiej brzmi Cewse, a tutaj napisane jest Eta Wsio. Ale śpiewane po ukraińsku. Więc porządek zachowany, na kupkę legalna kultura wędruje w takim razie. Mam nadzieję, że wypełnili dzisiejszy leitmotiv. Nie wiem, który człon, bo mamy pląsy. Chyba nie. Żylety. O, może tak. Dziwne alfabety. To też, bo grażdanką oczywiście będzie wypisane. Dla niektórych to bardzo, bardzo dziwny alfabet. Ale zawsze staram się oryginalnie to wszystko wypisywać, żeby każdy mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci, na przykład wpisując frazę obcym, dziwnym alfabecie, bo czasami tak łatwiej po prostu jest na co trafić. Oczywiście zupełnie niepotrzebnie zadaję sobie taki trud, bo kto by chciał na przykład dosłuchać sobie zespołu Skinhate z Ukrainy, albo wcześniej na przykład Betagari z kraju Basków, albo jeszcze wcześniej Waki Sparki z Gruzji i tak dalej, i tak dalej. Ręka do góry, kto to kiedykolwiek zrobił. Oczywiście poza naszym strefowym kronikarzem siwym, no, który w nadziei naprawdę dużych pieniędzy, dużych za te 30-40 lat, kiedy strefa stanie się audycją legendarną, a dr Wilczur będzie miał status kultowego dziennikarza, że on będzie te drobinki informacji o strefie sprzedawał za grube euro. No, każdy ma jakiś pomysł na życie i na pieniądze. Oprócz doktora Wilczura oczywiście. No dobrze, to w takim razie trzeba może wypełnić pierwszy człon naszego leitmotivu i to będzie zdecydowanie bardziej pląsające niż to, co było poprzednio. No bo płodozmiana oczywiście musi być. To też jest dziwna nazwa, taka powiedziałbym międzyjęzykowa, no ale postaram się przeczytać to w języku kraju pochodzenia. Brzmiałoby to, podejrzewam, tak. Spas Jaur. Czy już wiadomo, z jakiego kraju ten zespół? Z Francji, oczywiście. Spas Jaur. Se rétablit au sens bipède quand la mi-chauffe fait un emblème. Son cœur dit trompette se démêle, s'arrache, se chante et se démène. Dans un miasme mou et cellulaire, bouge ses peines, mâche ses glaires. Aux ambitions devenues laides, s'anime, se fâche, l'organe primaire. L'ébullition lâche et grégaire, explose et flash, l'ordre sectaire. La vie de l'homme sera sauvée, ses sarcasmes seront adulés. Tous ses caprices seront exaucés, faute n'avoir pu être réparée. Yes. sombre, délirant. Sa voix est distorte et puis cède des plumes de gaz hilarant. Il se chamaille la tête raide, tous ses tendons secs et craquants. Jamais d'un poil il ne concède, de ta vie sera le gérant. La mégaleuse lui pardonnera, préfère mourir que de boire du sang. Je baissera et présentera, ses deux fesses, ce sera plus galant. Il y a de mots, créer des lois contre nature, indéchiffrables, sans bien sûr casser soigneusement les filures dans les croyances et les cultures. Plaire, oh, le gaz au chapeau quand la marmite est pleine, elle déborde tous tes sabots. Allons, c'est chaud, on fait monter les actions, ça sent le fion. On atteint la saturation, ils ont asservi tant des gens à regarder ce qu'il leur reste d'or. Regardez tout leur argent brûlé et fondre, c'est salissant, la mer est sale. Salissant. Elle est salie, salissant. Salit la mer, salissant. Comme c'est sale. Salissant. La mer est sale, salissant. Elle est salie, salissant. Salit la mer, salissant. Comme c'est sale. Salissant. Et le pétrole, salissant. Est dans la mer, salissant. Et l'uranium, salissant. Est dans la mer, salissant. Et les égouts, salissant. Est dans la mer. Et le plastique est dans la mer.